kupon o wartości 15 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w ten sam piątek przy zakupach za minimum 150 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, w piątkowe popołudnie. Katarzyna Borowiecka. Jest 16, przed nami serwis Trójki. Michał Przerwa. Rządowy raport o kontroli w wydatkach z KPO wykryto niewielką liczbę nieprawidłowości. Dlaczego warszawscy radni nie wprowadzili nocnej prohibicji? To kompromis, mówi prezydent Trzaskowski. Coraz więcej krajów deklaruje, że nie weźmie udziału w Eurowizji, jeżeli Izrael wyśle reprezentanta. 7 nieprawidłowości w wydatkach z Krajowego Planu Odbudowy w branży hotelarsko-restauracyjno-gastronomicznej wykryło do tej pory Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Kontrolę rozpoczęto po medialnych doniesieniach, że pieniądze, które miały pomóc przedsiębiorcom po pandemii COVID-19, były przeznaczane na różne dobra luksusowe. Spośród 39 umów, które budziły największe medialne zastrzeżenia, jak zakup sauny czy jacuzzi, nieprawidłowości dotyczyły też m.in. sprzętu pływającego, powiedziała szefowa resortu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Łódka jest, tylko że nie pływa. Był sezon, inne pływają, zarabiają. Tutaj w jednym przypadku nie pływa. Po upublicznieniu sprawy dotacji przyznawanych na kontrowersyjne zakupy, 40 przedsiębiorców samych zrezygnowało z dofinansowania. Beneficjent wie, że coś jest nie okej i nie chce narażać się na sytuację, że przyjdzie kontrola i sama znajdzie to nie okej, więc rezygnuje z dotacji. Kontrole trwają, a ich ostateczne efekty mają być znane do końca przyszłego roku. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Z niczego się nie wycofuje, tak Rafał Trzaskowski odniósł się do decyzji Warszawskiej Rady Miasta w sprawie nocnej prohibicji. Wczoraj warszawscy radni zrezygnowali z rozpatrywania projektów uchwał wprowadzających nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Zamiast tego Rada, w której większość ma Koalicja Obywatelska, zaproponowała nocną prohibicję w 2 z 18 dzielnic i akcję edukacyjną. Prezydent Warszawy poinformował w mediach społecznościowych, że udało mu się wczoraj przekonać radnych do kompromisu. Większość radnych Koalicji Obywatelskiej, to nie jest żadna tajemnica, była przeciwko nakazywaniu czegoś, nakazom, ale udało się ich przekonać do tego, że trzeba działać krok po kroku i wzorem innych miast w Polsce wprowadzamy ograniczenia sprzedaży alkoholu w ścisłym centrum, w Śródmieściu i na Pradze Północ. Od tego zaczynamy. Odchodzący po wczorajszych wydarzeniach wiceprezydent Warszawy Jacek Wiśnicki z Polski 2050 sugeruje, że Marcin Kierwiński, czyli szef stołecznych struktur Platformy Obywatelskiej, miał wpływ na decyzje, jakie zapadły w mieście. Jak to się nazywa w języku politycznym? To jest kohabitacja, trudna kohabitacja, myślę, że to tak można by nazwać. Do tej pory takie sytuacje były rozgrywane inaczej. To odbywało się to gdzieś w zaciszu, jeśli są wątpliwości. Myślę też, że tutaj było drugie dno w tym wszystkim polegające na jakimś wewnętrznym konflikcie w Platformie. Rafał Trzaskowski dodał, że projekt jest wynikiem dokładnie przeprowadzonych konsultacji społecznych. Podkreślił, że wciąż uważa, że ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu są potrzebne, ale jak mówił, polityka jest sztuką kompromisu. Holandia, Irlandia, Słowenia, Islandia, także ostatnio Hiszpania ogłosiły, że nie wezmą udziału w przyszłorocznym konkursie piosenki Eurowizji w Wiedniu, jeżeli uczestniczyć będzie w nim Izrael. To reakcja na wojnę w Strefie Gazy. Według izraelskiego dziennikarza zajmującego się Eurowizją Alona Amira naciskanie na wykluczenie jego kraju jest hipokryzją. Krytykowanie izraelskiego rządu i jego polityki jest w porządku. Robimy to tutaj cały czas. Ale dlaczego bojkotuje się cały kraj, cały naród, nawet tych, którzy wzywają do zakończenia wojny? Tak o sytuacji mówi duński komentator Eurowizji Ole Tepholm. To największy do tej pory kryzys. Eurowizja z pewnością miała swoje wzloty i upadki od czasu pierwszej transmisji konkursu. Teraz trudno mi sobie wyobrazić, by wszystkie kraje się porozumiały w tej sprawie. W Europie są też kraje, które grożą wycofaniem się, jeśli Izrael zostanie wykluczony. Są wśród nich Niemcy i Włochy. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Jak zmiana klimatu wpływa na nasze zdrowie, domy i miasta i jak zorganizować finansowanie działań klimatycznych? To tematy ogólnopolskiej konferencji Młodzi dla Klimatu, Klimat dla Młodych. W Warszawie po raz drugi przedstawiciele Ministerstw Klimatu, Środowiska, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Edukacji Narodowej oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej spotkali się z młodzieżą. Trzeba dbać o środowisko, tak mówi Oliwia Walędzik z Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego i Igor Kwapień ze Stowarzyszenia Perspektywa Młodych. Przede wszystkim oczekujemy, żeby wszystkim żyło się lepiej, żeby jednak w przyszłości jeszcze było tego świeżego powietrza i nie było aż takich gwałtownych temperatur, jak teraz w niektórych przypadkach. Na świecie mamy rekordowe temperatury. Trzeba dbać o nasz wspólny dom, o środowisko. Jesteśmy tutaj dlatego, że klimat i problemy z nim będzie odczuwalny głównie przez nas, przez nasze dzieci, przez kolejne pokolenia, a nie przez pokolenia, które obecnie rządzą. Przede wszystkim wiele kwestii edukacyjnych jest wciąż przestarzałych. Pomimo wprowadzenia tej edukacji zdrowotnej nie mamy stricte przedmiotu bądź przestrzeni, w której uczniowie czy studenci mogliby swobodnie rozmawiać o klimacie, o zagadnieniach związanych ze środowiskiem. W programie konferencji zaplanowano dyskusję z udziałem ekspertów, warsztaty tematyczne oraz prezentację dobrych praktyk. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A ten sygnał oznacza wiadomości sportowe. W studiu Adam Malecki. Dzień dobry. Dzień dobry Kasiu, dzień dobry Państwu. Na Mistrzostwach Świata w Tokio za lekkoatletami siódmy dzień rywalizacji w rzucie oszczepem do jutrzejszego finału. Z dziewiątego miejsca awansowała debiutująca na tak wielkiej imprezie Małgorzata Maślak-Glugla. Wynik 61 metrów i 79 centymetrów to jej rekord życiowy. Nie udało się awansować Marii Andrejczyk, która w Tokio w 2021 roku zdobyła przecież srebrny medal olimpijski. Siódme miejsce po czterech konkurencjach siedmioboistek zajmuje Adrianna Sułek-Schubert, prowadzi wyraźnie Amerykanka Anna Hall, a do finału biegu na 800 metrów nie zdołała się przebić Anna Wielgosz. Polka zajęła ósme miejsce w swojej serii półfinałowej. Być może jakiś stres się wkradł, bo widziałam tę serię przede mną, wiedziałam, że trzeba biegać niskie 57, żeby wyjść z czasem, żeby z miejsca wyjść. To tak naprawdę minuta 56, też przewidywałam, że ten bieg będzie właśnie na takie wyniki. No ja po prostu dałam dzisiaj troszkę ciała, No jest mi z tym źle, no ale muszę tak naprawdę też pozytywnie patrzeć na ten rok, bo ten rok był super. Mistrzostwa w lekkiej potrwają do niedzieli. Po emocjach w europejskich pucharach i Lidze Mistrzów w piłce nożnej można skupić się na rodzimej ekstraklasie. To już czas na dziewiątą kolejkę, a na jej otwarcie zagrają GKS Katowice z Krakowią. Katowiczanie są tuż nad strefą spadkową, pasy imponują formą, co ma odzwierciedlenie w tabeli. Zajmują trzecie miejsce. Trener Gieksy Rafał Górak zna klasę rywali, ale liczy na zgarnięcie pełnej puli. Gramy z bardzo dobrze zorganizowanym zespołem, będącym na pewno na takim mocnym rozpędzeniu. Rzeczywiście bardzo mocne wejście w sezon i tutaj słysząc już o frekwencji, o tym, co nas czeka. Mam nadzieję, że w tym swoim miejscu będziemy stwarzać dobre widowisko. O to mi najbardziej w tym wszystkim chodzi. Oczywiście będziemy grali o zgarnięcie pełnej puli punktowej. O tak, dobre widowisko. To prosimy. Początek meczu o 18, później o 20.30 zagrają lider Wisła Płock z Jagiellonią Białystok. Wisła Płock z piątą w tabeli, tracącą 3 punkty właśnie Jagą. A w Żużlu w Pardubicach powalczą w ostatniej czwartej rundzie indywidualnych mistrzostw Europy. Liderem klasyfikacji generalnej jest Polak Patryk Dudek. Ma 6 punktów przewagi nad Łotyszem Andrzejem Lebiediewem i 12 nad Duńczykiem Leonem Madsenem. Jest o co walczyć. Mistrz awansuje do cyklu Grand Prix. Początek ścigania o 17.15. No i oczywiście też czekamy na piękne widowisko. A jeśli chodzi o pogodę, no to dzisiaj wiadomo, jak to za oknem zachmurzenie w całym kraju. Trochę jesiennie jest, trzeba przyznać. Nie dużo pada, ale miejscami są słabe opady deszczu. No i gdzieniegdzie większe przejaśnienia i rozpogodzenie. Taki optymistyczny akcent na koniec tej pierwszej fazy prognozy pogody. Temperatura maksymalnie od około 20 stopni Celsjusza na północy i w rejonach podgórskich Karpat do 24 w centrum i 25 na południowym zachodzie. Z kolejną prognozą pogody powrócę za 30 minut. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Jak tam, panie? Biorą dzisiaj? Biorą! Jak szalone! Teraz w RTV Euro AGD trwa rabat obranie. Łap rabaty na produkty objęte promocją, póki są. Telewizor Samsung 55 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799 zł. Teraz za 2599. Taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Zapraszamy do 19. Daniel Leśniewski, Agnieszka Łukasiewicz, Agnieszka Laskowska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Zaczynamy od utworu ponadczasowego, na tyle ponadczasowego, że to nie w tym oryginalnym wykonaniu, a w tym aktorskim. Timothée Chalamet. Once upon a time you're just so fine. the bums a dime in your prime. Then you, people call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all. To oczywiście Like a Rolling Stone, piosenka Boba Dylana, ale z filmu o Bobie Dylanie, z filmu kompletnie nieznany Timothée Chalamet, a sam Dylan no, w tym roku miał bardzo długą trasę koncertową, którą dzisiaj kończy w East Troy, w miasteczku w stanie Wisconsin. Gdyby państwo byli w pobliżu, to proszę próbować jeszcze załapać się na ten koncert. Bob Dylan wystąpi tam razem z Willie Nelsonem, a u nas do 19 podsumowanie dnia, no a między 18 a 19 także podsumowanie tygodnia, bo przypomnę, że w piątkowych naszych spotkaniach. Trzecia godzina, zapraszamy do trójki, to jest zupełnie inne doświadczenie radiowe niż to, które mieliśmy o tej porze piątkowej do tej pory. Dzisiaj z Agnieszką Obszańską, Agnieszką Laskowską i Darkiem Urbanowiczem będziemy rozmawiać o tym, co wydarzyło się w tym tygodniu. Porozmawiać byśmy chcieli także z państwem oczywiście. 22 i 7 trójek. W każdej sprawie ten telefon jest do państwa dyspozycji. Daniel czeka. No i my też państwu dostarczymy mnóstwo tematów do rozmowy. Zapraszamy do trójki. Jeden rzeczownik ostatnio odmieniany jest przez wszystkie przypadki. Dron lub drony. Najpierw rosyjskie drony w polskiej przestrzeni powietrznej, potem dron nad Belwederem i jeszcze następny nad oczyszczalnią ścieków. Czy szczególnie te ostatnie loty bez załogowców miały jakiś wrogi kontekst? A może były jedynie wynikiem niefrasobliwości, tak delikatnie powiemy, operatora bez załogowca? O tym Kuba Witkowski. Pan Paweł kupił małego drona z kamerą. Czasami nagrywam jakieś uroczystości rodzinne. Latanie w lasach, latanie gdzieś po łąkach, gdzieś nad rzeczką. Ale taki lot dronem, wydawałoby się niewinny, to dziś spore ryzyko i groźba konsekwencji. Przekonał się o tym 21-letni obywatel Ukrainy. mężczyzna otrzymał decyzję zobowiązującą do natychmiastowego opuszczenia terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Major Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Orzeczono również zakaz ponownego wjazdu do Polski. Wszystko dlatego, że z nastoletnią Białorusinką w poniedziałek latał małym dronem w Warszawie w pobliżu Belwederu i budynków rządowych. Kłopoty będą mieć też zapewne rodzice nastolatka, który latał w pobliżu oczyszczalni ścieków w okolicy Skawiny. Był to dron zabawka, którym bawił się 12-letni chłopiec. Katarzyna Boroń z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Który stracił kontakt z tą zabawką, z tym dronem. Niestety czasy mamy niespokojne, dlatego każdy, kto posiada drona do użytku prywatnego, powinien mieć się na baczności. W tej chwili zarówno samo społeczeństwo, jak i przede wszystkim służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo są wyczulone po prostu na obecność różnego rodzaju obiektów latających. Paweł Szymański, szef Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Dlatego tutaj naprawdę trzeba się kierować przede wszystkim zdrowym rozsądkiem, no i zasadami wykonywania lotów. Zasada numer 1. Kupiłeś drona, który ma kamerę, pochwal się tym urzędowi, tak jak pan Paweł. Mam swojego drona zarejestrowanego, sprawdzam też przed każdym lotem, czy mam strefę, w której mogę latać. Bo każdy, kto kupił drona powyżej 250 gramów, albo po prostu z kamerą, musi zgłosić to w urzędzie. Co więcej, każdy lot powinien być zarejestrowany. Każdy użytkownik drona, jeżeli już chce latać, musi dokonać tak zwanego check-inu, czyli powiedzieć: tu jestem. To się robi za pomocą odpowiedniej aplikacji. Aplikację Drone Tower można pobrać na smartfon ze strony drony.gov.pl. Telefon wie, w którym dokładnie punkcie jesteśmy, pomaga mu w tym GPS i podpowiada nam, że w tym miejscu nie możemy wykonywać lotów. Niestety nie każdy to robi i naraża się przez to na konsekwencje karne i finansowe. Jeżeli zdarzyłoby się nam, że wykonamy lot, który może w jakiś sposób zagrozić bezpieczeństwu, czy to bezpieczeństwu publicznemu, być może bezpieczeństwu w ruchu lotniczym, bo postanowimy polecieć nad pasem startowym dużego komunikacyjnego lotniska, to mogą nam grozić konsekwencje karne z tytułu przepisów ustawy prawo lotnicze, które mówią o grzywnach, a nawet karze do 5 lat pozbawienia wolności. Jeśli to zwykłe złamanie zakazu lotów, trzeba się liczyć z grzywną nawet do 10 000 zł. Przypominamy zatem i przestrzegamy. Zdrowy rozsądek przede wszystkim, takie słowa padły w materiale i mam wrażenie, że to jest zasada, która powinna obowiązywać w większości sytuacji życia publicznego, społecznego i nie tylko. Czy państwo posiadają drony? Czy państwo używają dronów? I co państwo sądzą o tych przykładach dronowej niefrasobliwości 22 i 7 trójek? Duet Bokka z piosenką Dnia w sam raz na koniec lata. Life is a game. Yeah. Life is a Game i Bokka to zapowiedź ich piątego studyjnego albumu White Room, który ma się ukazać 17 października. A u nas kolejny temat. Mówiliśmy już o tym w serwisie Trójki, a właściwie przypominaliśmy. W Warszawie wielka awantura o wprowadzenie nocnej prohibicji. Przypomnę, że wczoraj Rada Warszawy odrzuciła propozycję Lewicy i Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, by w całym mieście wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu między godziną 22 a 6. O tym powiemy więcej dziś w Pulsie Trójki o 17.30. Monika Suszek będzie gospodynią tego wydania, a tymczasem Rada Miejska w Grójcu także wczoraj zadecydowała o wprowadzeniu nocnej prohibicji właśnie w godzinach od 22 do 6 w sklepach i na stacjach benzynowych. My sprawdziliśmy, w których miastach zakaz sprzedaży alkoholu w nocy działa i jakie są tego efekty. Monika Gosławska. Jednym z pierwszych miast, w których wprowadzono tak zwaną nocną prohibicję, był Piotrków Trybunalski. Było to niespełna 7 lat temu. O efektach ograniczeń mówi Marcin Merk z Biura Prasowego Piotrkowskiego Magistratu. Liczba interwencji o zakłócanie spokoju i miru domowego z ponad 3000 rocznie przed wprowadzeniem zakazu spadła do zaledwie kilkudziesięciu. Teraz jest spokój. Są wyjątki, że idzie i tam drze tą buzię. Ograniczenia dotknęły jednak niektórych przedsiębiorców, między innymi panią Annę, właścicielkę jednego ze sklepów nocnych. Straciliśmy pracowników, mniej się zarabia, a jednak opłaty się nie zmniejszają. Niespełna 2 lata temu ograniczenia w nocnej sprzedaży alkoholu wprowadził Kraków. Rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie Piotr Szpiech mówi, że wpłynęło to na poprawę bezpieczeństwa. W przeciągu całej doby ilość interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu spadła o ponad 30%. Natomiast w godzinach obowiązywania uchwały takich interwencji było o prawie 50% mniej. Kraków rozważa jednak wydłużenie godzin tak zwanej nocnej prohibicji. Na razie pyta o to mieszkańców. Dziś alkoholu nie można tam kupić między północą a godziną 5.30. Mateusz Płoskonka, wicedyrektor z Wydziału Dialogu Krakowskiego Magistratu, mówi, że nocny zakaz można byłoby wydłużyć do 8 rano. Pytamy mieszkańców o to, czy są zadowoleni z obecnej sytuacji i pytamy, czy są za tym, aby ograniczenie wydłużyć, czy też nie. Miastem, które niedawno wprowadziło nowe ograniczenia w sprzedaży alkoholu, jest Szczecin. Pojawiły się doniesienia, że może tam dochodzić do omijania nowego prawa poprzez tworzenie w sklepach nocnych tak zwanych pokoików za kotarą. Zapytałam o to rzecznika magistratu Łukasza Kolasę. Słowo omijana budzi troszkę pejoratywne skojarzenia i ewidentnie ktoś słysząc tego rodzaju słowa faktycznie może mieć na myśli, że przedsiębiorcy w tym zakresie ułamią prawo, bądź też omijają to prawo. Natomiast fakty są dość proste. Dany przedsiębiorca w każdym momencie może rozszerzyć swoją działalność i do takiej sytuacji też doszło w Szczecinie. Są przedsiębiorcy, którzy przekształcili swoje sklepy po prostu w bary. Mają do tego prawo. To zostało wykorzystane na teraz w 2 przypadkach w Szczecinie. Oczywiście wiąże się to po pierwsze ze zmianą koncesji, a po drugie z szeregiem obostrzeń. W sprawie wprowadzenia ograniczeń ludzie mają różne zdania. Na co tą w nocy sprzedawać? Był taki okres, że pod oknami nam krzyczeli. Nie chcę, żeby ktoś za mnie decydował. Wszystkie działania, które zmniejszą spożycie alkoholu, są po prostu dobre. Na razie zakazy sprzedaży alkoholu nocą wprowadziło 180 gmin. Ciekawa jestem, co państwo o tym myślą. 22 i 7 trójek. 24 minuty po 16. To Harry Styles. Trójka. Audycja popołudniowa. Well, oh, in this world.

Sąd w Korei Południowej nakazał użytkownikowi portali społecznościowych zapłatę odszkodowania za zniesławienie K-popowego zespołu, którego członkowie są wirtualnymi postaciami. Oskarżony, którego tożsamości nie ujawniono, opublikował serię obraźliwych komentarzy. Zarzucał, że ludzie stojący za awatarami mogą być brzydcy w prawdziwym życiu i emanują typową wibracją koreańskiego mężczyzny. Chciałabym przy tym zostać na moment i dopytać, ale jednak zmieńmy temat. Sylwia Zadrożna w studiu, Ekonomia w Trójce. Zapraszam. Od dziś do wtorkowego popołudnia z powodu prac serwisowych nie działa usługa Twój e-PIT. Rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska powiedziała, że sprawa dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i części przedsiębiorców. Utrudnienia będą dotyczyły osób, które będą chciały skorygować chociażby zeznanie PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L lub informacje PIT-DZ, dodatkowo osób, które potrzebują złożyć rozliczenie za 2024 rok, które nie zostało złożone w terminie ustawowym do 30 kwietnia bieżącego roku. Z pozostałych usług e-Urzędu Skarbowego można korzystać bez przeszkód. PKO Bank Polski świętuje dziesięciolecie swojego oddziału w Niemczech i zapowiada dalszą ekspansję zagraniczną. W najbliższych miesiącach chce otworzyć swoje przedstawicielstwa na Litwie i w Szwecji. A od stycznia grupą IKEA pokieruje Polak. Jakub Jankowski w spółce pracuje od blisko 25 lat. Zaczynał na stanowisku kierownika sklepu. Od 14 grudnia Pendolino będzie kursować do Zakopanego, poinformowały PKP Intercity. Podróż z Gdyni do stolicy Tatr potrwa 7 godzin. A od dziś więcej płacimy za badania techniczne pojazdów. Stawki poszły w górę o 50%, mówi Krzysztof Ciebień ze stacji kontroli pojazdów w Radomiu. Motocykl przykładowo kosztował 62, teraz kosztuje 94, czyli 50%. Auto z gazem było 161, a jest 245, bo to 50% od tej stawki, jaka była. A od teraz waloryzacja opłat na stacjach kontroli pojazdów będzie się odbywała co 3 lata. 80% Polaków robi domowe przetwory. W naszych słoikach królują kiszone ogórki, mówi Karolina Łuczak z Providenta. Na drugim miejscu są dżemy i konfitury owocowe, a na trzecim soki i syropy owocowe. Można powiedzieć, że robienie domowych przetworów to sport narodowy Polaków. W tym roku na ich przygotowanie zdecydowało się 80% ankietowanych, a 11% jeszcze nie podjęło decyzji, zatem ogólny odsetek może wzrosnąć. A przetwory robimy, bo domowe są naszym zdaniem smaczniejsze niż te ze sklepu. Dolar dziś po południu kosztuje 3,62 zł, a euro 4,26. Dzisiaj duże zachmurzenie w całym kraju. Gdzieniegdzie większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na przykład 10 minut temu przy Myśliwieckiej było przejaśnienie, ale już, Sylwia, prawda? Już zniknęło. Już zniknęło. Coś się dzieje. Szkoda. Miejscami słabe opady deszczu. Od 20 do 24 stopni teraz, ale państwo też mi telefonicznie z pogodą pomagają. Niestety w Gdyni od 12.40, może pierwszej, już jest brak słońca, no i padał deszcz. Także jutro ma być bezdeszczowo, po 30 stopni, aby tak było. Także mamy próbkę na zakończenie lata, istotnie piękną pogodę letnią. Ale jutro ma być jeszcze, przynajmniej jeśli chodzi o temperaturę, bardzo, bardzo letnią. No a we wtorek, 23 września, początek jesieni. Dzwonią państwo także w sprawie nocnej prohibicji. Chciałbym przypomnieć młodszym słuchaczom, że kiedyś to żadne samorządy nie decydowały, bo była ogólnopolska ustawa w latach 80. i w całej Polsce alkohol dopiero można było zakupić po godzinie 13. Nawet zespół Shake in Dudi skomponował utwór za 10.13. I jakoś wtedy się żyło. Prawie zakazu sprzedaży alkoholu, no to może idźmy troszeczkę dalej i zakażmy wychodzenia po godzinie 22 na ulicę, wtedy przestępczości będzie na pewno mniej. To ja tylko dopowiem, że na przykład w Krakowie, gdzie zakaz obowiązuje od 2 lat, pomiędzy północą a 5.30 nastąpił bardzo znaczący spadek interwencji policji w godzinach obowiązywania tego ograniczenia sprzedaży alkoholu. Liczba interwencji policji związanych ze spożywaniem alkoholu spadła o niemal 70% w porównaniu z czasem przed wprowadzeniem zakazu. 24 minuty pozostały do 17. To nie będzie zespół Shake in Dudi. To YouTube oczywiście. Pride in the name of love. Dzisiaj w temacie dyskusji o zakazie sprzedaży alkoholu chciałam zapytać, czy Trójka na przykład nie mogłaby się włączyć w jakąś taką szerszą kampanię, żeby zlikwidować dostęp do alkoholu na stacjach benzynowych, bo to by było rzeczywiście coś, bo siadanie za kółkiem plus alkohol, a po co się jedzie na stację? Myślę, że to by było też bardzo dobre dla młodych kierowców, żeby pokazać, że jeżeli siadasz, to nie pijesz. Dziękuję za ten głos. Zapisuję ten głos i będziemy rozmyślać, co dalej z tą propozycją zrobić. 22,7 trójek. Ten telefon oczywiście do Państwa dyspozycji. Daniel czeka i to jego głos Państwo usłyszą w słuchawce. A na temat prohibicji, tej nieprzyjętej nocnej prohibicji w Warszawie, porozmawiamy w Pulsie Trójki o 17.30. Teraz z kolei zupełnie inny temat i on dotyczy takiego miejsca w internecie, którego ja na przykład nigdy nie odwiedzałam. Chociaż myślę, że to jest miejsce, w którym można znaleźć naprawdę dużo informacji i jest to z pewnością miejsce na przykład dla dziennikarzy i dziennikarek śledczych bardzo przydatne. Dark Web, jedno z najbardziej mrocznych i nieznanych miejsc internetu. Dziennikarze, tak jak powiedziałam, się tam pojawiają, szukając informacji, aktywiści, sygnaliści, no ale oczywiście także przestępcy. I to właśnie tam brytyjski wywiad MI6 szuka teraz nowych agentów jego królewskiej mości. Dlaczego w Dark Webie i jakie mają być efekty tej zaskakującej rekrutacji? Karolina Gonet. MI6 od lat działa w cieniu, a jej szef, znany jako C, jest jedynym publicznie rozpoznawanym członkiem agencji. Tradycyjnie wywiad opierał się na spotkaniach twarzą w twarz, ale teraz zwraca się ku anonimowości i cyfrowym kanałom w darknecie. Nie posiadamy zbyt wielu innych narzędzi, które umożliwiałyby do tego stopnia anonimową wymianę informacji jak Tor. Dr Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytet Civitas. Pytanie oczywiście brzmi, czy są w 100% nieprzenikalne, bo wiadomo, że jak tylko ktoś buduje idealny system zabezpieczeń, to znajdzie się ktoś, kto szuka jeszcze bardziej idealnego sposobu na to, żeby ten system przełamać. Sieć Tor to jest taka najbardziej znana sieć w darknecie. To jest specjalnie zorganizowana grupa serwerów i różnych komunikatorów. Piotr Niemczyk był zastępca dyrektora wywiadu Urzędu Ochrony Państwa. Działających poza jakąkolwiek administracją państwową, poza jakąkolwiek istotną kontrolą. Brytyjski wywiad ma nadzieję dotrzeć do informatorów z całego świata, szczególnie z Federacji Rosyjskiej. Każdy potencjalny informator, zwłaszcza w państwie takim jak Federacja Rosyjska, ryzykuje nie więzieniem, ryzykuje po prostu głową, ryzykuje życiem i to nie tylko własnym, ale też swojej rodziny. Muszą to być ludzie, którzy są albo bardzo zdeterminowani, albo zdesperowani. Portal Silent Courier pozwoli przekazywać informacje o terroryzmie i działalności wrogich wywiadów bez ujawniania tożsamości informatorów. Użytkownicy mają korzystać z zaufanych VPN-ów i bezpiecznych urządzeń, a instrukcje obsługi będą jawne na kanale YouTube MI6. W dobie, w której informacja jest zasobem strategicznym, oczekują takich informacji, które mogą się przydać. I te informacje nie będą tylko i wyłącznie informacjami dotyczącymi na przykład nowych technologii dronowych albo szczegółowych rozwiązań o charakterze taktycznym, ale także tego, co może Federacja Rosyjska planować jako kolejną akcję destabilizującą albo kolejną akcję dezinformacyjną, co oznacza, że potencjalna publiczność, do której może być skierowane takie zawołanie, jest bardzo szeroka. To mogą być ludzie z aparatu bezpieczeństwa, aparatu politycznego. MI6 nie jest pierwszą służbą, która sięga po cyfrowe kanały. Amerykańska agencja CIA publikowała w mediach społecznościowych filmy dla potencjalnych agentów, ale jej doświadczenia pokazują, że operacje w darknecie niosą poważne ryzyko dla bezpieczeństwa agentury. Bardzo dyskusyjna jest przydatność tego rodzaju środków komunikacji, ponieważ prawdopodobieństwo, że tam się odezwie ktoś, kto ma naprawdę wiarygodne informacje o jakimś zagrożeniu, jest nieduże. Najwięcej tam się zgłasza różnego rodzaju osób z zaburzeniami, którym się coś wydaje albo mają jakąś swoją sprawę do załatwienia i przy okazji konfabulują, ale służby wiedzą, że ona nie jest też bardzo skuteczna. A to nie znaczy, że każda informacja będzie traktowana poważnie i będzie weryfikowana. MI6 musi być zawsze o krok przed przeciwnikami, powiedział ustępujący niedługo ze stanowiska szef agencji Richard Moore. To nowa era wywiadu, ryzykowna, ale niezbędna dla bezpieczeństwa narodowego. W ciekawych czasach rozpoczyna się ta nowa era wywiadu. Karolina Gonet zajęła się tym tematem, a ja z zupełnie innej beczki przypomnę, że wciąż jeszcze nie wiemy, kto zagra nowego Bonda. Państwo dzwonią 22,7 trójek. Na przykład taksówkarz kupi sobie za dnia dwie skrzynki i będzie można zamówić taksówkę, która podrzuci ten alkohol. Środa nie znosi próżni i powstaną biberownie i tak dalej i państwo tylko na traci. Parę minut temu pan jakiś powiedział, że od 13 był kiedyś alkohol sprzedawany i też było dobrze. Pamiętam te czasy, a u mnie w mieście o 8 rano parku już pili alkohol i byli pijani. No to jaki to był zakaz i kto go egzekwował, to nie wiadomo. Polak potrafi po prostu. No niby optymistyczne zakończenie, ale jednak ironiczne. Słyszę ten pesymizm w Państwa głosach. Oczywiście to wszystko w nawiązaniu do materiału o prohibicji nocnej i w nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy w Pulsie Trójki, która przed nami. Czyli co? Po prostu potrzebna jest edukacja, edukacja, edukacja, edukacja. Jak Jane Birkin. To jest ta piosenka, której teraz posłuchamy. Pierwiastek z Czech i jak Jane Birkin. 11 minut pozostało do 17. Łączymy się z Waszyngtonem, gdzie jest Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Zupełnie Radia. Zupełnie trzeźwy. Dzień dobry, Marku. Witam serdecznie. Mamy oczywiście rozmawiać o kolejnych wypowiedziach prezydenta Donalda Trumpa, który nam dostarcza tematów codziennie właściwie. Natomiast no nie mogę Cię nie zapytać, no Stany mają swoją historię z prohibicją. Mamy bardzo różne telefony od słuchaczy w sprawie tej nocnej prohibicji, której wczoraj Rada Miasta Warszawy nie wprowadziła w Warszawie. Jak jest w Stanach ta sytuacja, jak to wygląda, czy są jakieś takie rozwiązania? Jest bardzo różnie. Zazwyczaj to są decyzje władz lokalnych, więc w takich bardzo konserwatywnych rejonach nawet są hrabstwa, są gminy, w których w ogóle obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu, tak zwane dry counties. Natomiast jeśli chodzi o całe Stany Zjednoczone, to generalnie tych restrykcji jest stosunkowo niedużo. Zazwyczaj są, ale na przykład, nie wiem, że nie można kupować alkoholu od północy. U mnie w Arlington, to jest część Waszyngtonu, położona w stanie Virginia, od północy nie można kupować alkoholu w sklepach, natomiast w barach czy restauracjach alkohol może być sprzedawany do drugiej w nocy. Także są pewne ograniczenia, ale one nie idą bardzo, bardzo, bardzo daleko. To teraz przejdźmy do wypowiedzi Donalda Trumpa, która wzbudziła konsternację wczoraj. To zazwyczaj tak bywa, że rzeczywiście po wypowiedziach prezydenta Trumpa zaczynają się spekulacje, co chciał powiedzieć, co miał na myśli. I mówi tutaj o pomocy lotniczej. To było wczoraj w wywiadzie dla Fox News. Czy możesz przypomnieć, o co chodzi i pomóc nam to zinterpretować? Tak, może zacznijmy od tego, posłuchajmy, co dokładnie i dziennikarka, która przeprowadzała wywiad z Donaldem Trumpem, i sam amerykański prezydent powiedział podczas tego wywiadu, który odbił się w Polsce tak szerokim echem. Premier Starmer zgodził się wysłać odrzutowce RAF nad Polskę, aby zapewnić jej ochronę. W sierpniu powiedział pan, że możemy pomóc z powietrza. Rozważa pan pomoc z powietrza? Co to oznacza? Czy chodzi o samoloty F-16? Czy chodzi o systemy obrony przeciwrakietowej Patriot? W jaki sposób zamierza pan pomóc? Cóż, pomagamy wywiadowczo, ale kiedy mówiłem o pomocy z powietrza, miałem na myśli bezpieczeństwo po zakończeniu wojny. Po zakończeniu wojny pomoglibyśmy więc w zapewnieniu pokoju. To jest to, co padło w wywiadzie prezydenta Trumpa dla telewizji Fox. Więc gdyby dosłownie traktować to, co amerykański prezydent powiedział w kontekście pytania, jakie padło, to można by rzeczywiście zinterpretować, że chodziło mu o to, że będzie pomagał Polsce w patrolowaniu przestrzeni powietrznej dopiero po zakończeniu wojny w Ukrainie. Natomiast wszystko wskazuje na to, i to jest moja interpretacja tego, że jednak albo doszło do pomyłki przez dziennikarkę, albo ktoś wyciął fragment odpowiedzi Trumpa, dlatego że ta wypowiedź, na którą wskazała dziennikarka, mówiąca o tym, że Stany Zjednoczone miałyby pomagać w patrolowaniu przestrzeni powietrznej, która padła 19 sierpnia, dotyczyła Ukrainy, a nie Polski. Czyli ja bym się skłaniał ku temu, że mamy do czynienia z nieporozumieniem. Natomiast nie wyciągałbym daleko posuniętych wniosków, znaczy nie wyciągałbym z tego wniosku i nie traktował dosłownie tej wypowiedzi, że Trump zapowiedział, że nie będzie pomagał Polsce i że dopiero zacznie pomoc po zakończeniu wojny w Ukrainie. Bardzo ci dziękuję za ten uspokajający w takim razie komentarz. Marek Wałkuski, Waszyngton. Na pewno wkrótce się usłyszymy na antenie Trójki. Dzięki, Marku. Dziękuję bardzo. Olivia Dean, doprowadzimy Państwa do 17, a potem serwis sportowy. No i oczywiście będę miała dla Państwa prognozę pogody. We're making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossing over on all night. It's like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. I can come and slide right in. The satellite ain't even that far. I can leave it alone, you're on my mind. Already gave you the time and the place. The same. Sometimes so baby let's get on the same page. Stop making me read between the lines. Oh,